श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के चार श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, पंचम श्लोक की चर्चा आज होनी है। प्रथम श्लोक में भगवान ने बंध निवृत्ति का साक्षात उपाय के रूप में ब्रह्म विद्या को बताया और उस ब्रह्म विद्या की अन्वय मुख से व्यतिरेक मुख से प्रशंसा द्वितीय तृतीय श्लोक में कर दी और ब्रह्म विद्या का उपदेश चौथे श्लोक से प्रारंभ किया। ब्रह्म के जिस स्वरूप का बोध बंध की निवृत्ति का साक्षात उपाय है, ब्रह्म के उस स्वरूप को भगवान चौथे श्लोक से बता रहे हैं। तो जिस ब्रह्म के स्वरूप से, स्वरूप ज्ञान से बंध निवृत्त होता है, ब्रह्म का वह स्वरूप सर्वत्र व्याप्त है। वह सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है। ये एक प्रकार से मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना इत्यादि से बताया है। इदं सर्वं जगत शब्द से ग्राह्य है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अवगत होने वाला कार्य कारणात्मक जगत, भोक्ता भोग्यात्मक जगत और वह अव्यक्त मूर्ति मेरे से व्याप्त हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। करण अगोचर स्वरूप जो भगवान का है उससे समस्त जगत व्याप्त है। तो भेदवादी के मन में आया कि अव्यक्त मूर्ति परमात्मा व्यापक है और ये सारा जगत व्याप्य है, तो जगत जो व्याप्य है वह अलग है और उसमें व्याप्त परमात्मा अलग है, तभी तो व्याप्य व्यापक भाव संबंध है। तो द्वैत ही हुआ वस्तुकृत, व्याप्य जगत अलग और उससे भिन्न व्यापक परमात्मा जो अव्यक्त मूर्ति है। इस प्रकार वस्तुकृत परिच्छिन्नता ही परमात्मा में होगी, ये एक आशंका भेदवादी के द्वारा की गई, उसका निराकरण करने के लिए कहा मस्थानी सर्वभूतानि। सर्वम जगत शब्दित समस्त भूत भगवान कह रहे हैं कि मस्त है, यानी मेरे अव्यक्त स्वरूप में स्थित है, अर्थात मेरी ही सत्ता से सत्तावांश है, मेरे में अध्यस्त है। मस्थानी से कहा जा रहा है, सर्वभूतानि मस्थानि यानी मयि अध्यस्थानि, और अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान से अलग नहीं होती। जैसे रस्सी रस्सी में कल्पित सर्प में भी व्याप्त है, किसी को भ्रांति से रस्सी दंड रूप में दिख रही है तो दंड में भी व्याप्त है, किसी को वही रस्सी भूरेखा के रूप में दिख रही है तो उस भूरेखा में भी व्याप्त है रस्सी, किसी को माला के रूप में दिख रही है तो माला में भी व्याप्त है। अलग अलग संस्कारों से संस्कारित बुद्धि वाले व्यक्तियों को रस्सी में अलग अलग वस्तुओं का भ्रम होता है, जिस वस्तु के संस्कार से संस्कारित बुद्धि है उस वस्तु का भ्रम रस्सी में होता है, और उन सब अध्यस्त सर्पादि वस्तुओं में रस्सी व्याप्त है। और व्याप्त है जब ऐसा कहते हैं तो रस्सी व्यापक और उससे व्याप्त सर्पादि कोई अलग है, ऐसा नहीं। रस्सी सर्पादि समस्त वस्तुओं में व्याप्त है का अर्थ है कि सर्पादि समस्त वस्तुएं रस्सी में अध्यस्त है। अध्यस्त होने से रस्सी से उनकी अलग सत्ता नहीं है, रस्सी की सत्ता से ही सत्तावान से है, भास रहे हैं। ऐसे सर्वभूत ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत और उनका भोग्य जगत ब्रह्मादि लोगों के विषय से लेकर के स्तंभ के द्वारा भोग्य विषयों तक वे सब के सब मस्त हैं का अर्थ है मेरे में अध्यस्त हैं, रसी में अध्यस्त सर्पादि के तरह। इसलिए मेरी सत्ता से उनकी कोई पृथक सत्ता नहीं है, अध्यस्त अधिष्ठान से अनन्य हुआ करता है, यानी अपृथक सत्ता वाला हुआ करता है। इसलिए वस्तुकृत परिच्छिन्नता परमात्मा को जगत में व्याप्त बताने पर भी परमात्मा में जगत रूप वस्तु की परिच्छिन्नता सिद्ध नहीं होगी, भेद सिद्ध नहीं होगा अध्यस्त ये सारा जगत होने से। तो कहा यदि अध्यस्त की आत्मा हुआ करता है उसका अधिष्ठान, समस्त जगत आप में अध्यस्त है तो आप समस्त जगत के आत्मा हो, तो अज्ञानी व्यक्ति प्राकृत बुद्धि व्यक्ति जैसे मान लेता है देवदत्त की आत्मा देवदत्त के शरीर में स्थित है, ऐसे आप समस्त जगत की आत्मा हो, अधिष्ठानों का अर्थ, तो आप फिर सब भूतों में स्थित हो जाओगे, ब्रह्मादि समस्त भूतों में आपकी स्थिति स्वीकार करनी पड़ेगी, ब्रह्मादि आधार हो जाएंगे, आप आधे हो जाओगे। इस अभिप्राय से फिर परमात्मा में एक प्रकार से द्वैत की ही शंका हुई, जगत आधार और परमात्मा आधे। नचमस्थानी भूतानि के वो तो नच अहंतेषु अवस्थित, इससे परमात्मा में जगत में आधेयत्व, जगत आधेयत्व परमात्मा में आशंकित जो है उसका निराकरण हुआ। तेषु यानी भूतेषु अहम अवस्थित न, जैसे घट में पानी अवस्थित होता है ऐसा मैं जगत में अवस्थित नहीं हूँ, आधेय बन करके जगत मेरा आधार हो मैं जगत में आधेय हूँ ऐसा नहीं। क्यों? असंग होने से, जैसे आकाश समस्त जगत में होने पर भी कहीं पर भी आधे भाव से नहीं है, ऐसे मैं भी असंग होने के नाते कहीं पर भी आधे बन करके नहीं रह सकता। ऐसा नहीं बताया जा सकता कि ये वस्तु आकाश की आधे है, आकाश का आधार है और आकाश उसमें आधे है, ऐसा नहीं बताया जा सकता। आकाश कहीं पर भी आश्रित नहीं होता, आधे भाव से नहीं रहता, आश्रित को कहा जाता है आधे भाव से रहने वाला। तो जब आकाश परमात्मा की अपेक्षा स्थूल होने पर भी, पृथ्वी आदि की अपेक्षा सूक्ष्म होने पर भी परमात्मा की अपेक्षा तो स्थूल ही है, तो भी कहीं अपने से स्थूल वस्तु में आधे नहीं है असंग होने से, तो आकाश से भी सूक्ष्मतम जो परमात्मा है वह कैसे इन ब्रह्मादि भूतों में अवस्थित हो सकता है, आधे भाव से रह सकता है? नहीं रह सकता। इस अभिप्राय से कहा कि तेषु अहम न च अवस्थित, यानी नहीं वह अवस्थित, उनमें मैं अवस्थित नहीं हूं। तो कहा मान लिया कि आप असंग होने से परमात्मा भूतों में अवस्थित नहीं हो आधे भाव से, किंतु मस्थानी सर्वभूतानी से जो आपने कहा कि सभी भूत मेरे में अवस्थित है, तो फिर भूतों का आश्रयत्व रूप संबंध, भूताश्रयत्व स्वाश्रयत्व, ये संबंध भूतों का आप में रहेगा मस्थानी सर्वभूतानी कहने से, तब भी आपका असंगत्व सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए पंचम श्लोक का प्रथम पाद है। तो पंचम श्लोक का अवतरण भाष्य देखिए। अतएव असंसर्गित्वात् मम, इसी असंगता के कारण, असंसर्गित्वात् का अर्थ है असंगत्वात्, मैं असंग हूं जिस कारण से, इसी कारण से वस्तुतः ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत भूत का आश्रय भी नहीं हूं, वे मेरे में नहीं है, ये कह रहे हैं। तो पंचम श्लोक का उच्चारण किया जा पहले। न चमस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। तो भूतानि मस्थानि नैव च, एव अर्थ में है नैव सन्ति, ऐसा लगाना। तो मैं असंग होने से ही, मैं असंग हूं जिस कारण से, उस कारण से वस्तुतः भूतों का आश्रय भी नहीं हूं, असंग वस्तु किसी का आश्रय भी नहीं बनती। सर्व भूतानि मस्थानि न भवन्ति, यानी मयि स्थितानि न भवन्ति, मेरे में भूत आधे नहीं, मैं उनका आधार नहीं हूं, वास्तविकता यह है। असंग वस्तु किसी का भी न तो आधार बनती है न किसी में आधेय होती है। किसी का आधार बनेगी तब भी संसर्गी बन जाएगी, फिर संसर्गत्व असंसर्गत्व छूट जाएगा। किसी में आश्रित होगी तब भी संसर्गी बन जाएगी। तो यदि असंग है तो फिर उसमें आश्रयत्व आश्रयित्व कुछ भी नहीं रहेगा। तो भगवान कहते हैं परमार्थतः देखा जाए तो मैं असंग हूं जिस कारण से, उस कारण से न तो भूतों का आश्रय हूं न तो भूतों में अवस्थित हूं, न आधेय हूं न आधार हूं, इसलिए असंग हूं परमार्थतः। क्योंकि आश्रय आश्रयी भाव संबंध हो या व्याप्य व्यापक भाव संबंध हो, वो सब समान सत्ता पदार्थों में हुआ करता है। मैं पारमार्थिक हूं जिस स्वरूप की चर्चा भगवान कर रहे हैं, मैं अव्यक्त मूर्ति स्वरूप की, वह स्वरूप पारमार्थिक सत्ता वाला है, और वैसी पारमार्थिक सत्ता वाला जगत है नहीं, भूत नहीं है, इसलिए भूत न तो उस पारमार्थिक स्वरूप में वस्तुतः आश्रित है, न तो उस पारमार्थिक स्वरूप के आश्रय है। तो कहा यदि ऐसी स्थिति है कि भूत आपके अंदर नहीं है, तो पूर्व में क्यों कहा कि मत्स्थानी सर्वभूतानी? शुरू में कहते हो कि मत्स्थानी सर्वभूतानी और अब कहते हो कि नच मत्स्थानी भूतानी। तो अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया होती है, एक अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप अपवाद न्याय से परमात्मा के निरुपाधिक स्वरूप को, निर्विशेष स्वरूप को वेदांत बताता है। जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनुभव में आ रहे हैं भोक्ता भोग्यात्मक पदार्थ, कार्य कारणात्मक जगत, वह तार्किकों के अनुसार अपने अपने अवयवों में स्थित है समवाय संबंध से। अवयवी द्रव्य वैशेषिक कहते हैं समवाय संबंध से अपने अवयवों में रहता है, और अंतिम अवयव माने जाते हैं परमाणु, उनको कारण मानते हैं। सांख्य कहते हैं प्रकृति का परिणाम है ये जगत, इसलिए प्रकृति में परिणाम अपने परिणामी में रहेगा, और वो जो कारण है परमाणु कहो या प्रकृति कहो, इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, परमात्मा की सत्ता से सत्तावान नहीं। जैसे परमात्मा की सत्ता है, ऐसे सांख्यादि के अनुसार प्रकृति परमाणु आदि की भी सत्ता है। तो वे द्वैतवादी है, लेकिन वेदांत तो द्वैतवादी नहीं है ना, अद्वैतवादी है। इसलिए अद्वैत सिद्ध करने के लिए ये कहा कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनुभव में आने वाला जो भी पदार्थ है वह मेरे में ही स्थित है, वो सब का सब, सब में मैं व्याप्त हूँ। कार्य में कारण व्याप्त होता है, अनुसूत होता है, तो सारे कार्यात्मक जगत का कारण न तो प्रकृति है, स्वतंत्र प्रकृति प्रधान, न तो परमाणु है, मैं हूँ। इस अभिप्राय से मया सर्वमिदम, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना इत्यादि बताया, और फिर कार्य कारण में रहेगा इस अभिप्राय से मत्स्थानी कहा, यह अध्यारोप कर दिया। जगत प्रकृति में नहीं है, परमाणुओं में भी नहीं है, और न अन्य कहीं है, वो सब का सब मेरे में है, ऐसा अध्यारोप हुआ। तो अध्यारोप होने से प्रकृति और परमाणु आदि की स्वतंत्र सत्ता, परमात्मा से अतिरिक्त जो कारण है उसमें जगत को अवस्थित मानने वाले का सिद्धांत है, वो समाप्त हुआ। फिर परमात्मा में जगत अवस्थित होने से परमात्मा की असंसर्गता बाधित हो रही है, इसलिए वास्तविक असंसर्गता को बताने के लिए ये कहते हैं, उसका अपवाद कर रहे हैं। पहले अध्यारोप हुआ मत्स्थानी सर्वभूतानि से, अब अपवाद है कि न च मत्स्थानी भूतानि, जिन भूतों को मैंने अपने में स्थित बताया था, परमार्थतः देखा जाए तो वे मेरे में स्थित भी नहीं है, क्योंकि वे अध्यस्त हैं, प्रातिभाषिक है, मैं पारमार्थिक हूँ। तो विषम सत्ता वाले, प्रातिभाषिक सत्ता वाले और पारमार्थिक सत्ता वाले हम दोनों का वास्तविक संसर्ग नहीं बनेगा। प्रातिभाषिक सत्ता वाला जगत वस्तुतः परमार्थतः न तो मेरे में आश्रित है न तो मैं उनके आश्रित हूँ, हमारे में आधारादे भाव है नहीं, क्योंकि विषम सत्ता का है। तो फिर ये विरोधी कथन हुआ, मेरे में है और मेरे में नहीं है कहना, मस्थानी सर्वभूतानि और नचमस्थानी भूतानि कहना। तो कहते विरोध भी नहीं है पूर्वापर का, एक है पारमार्थिक दृष्टि से कथन और एक है व्यावहारिक दृष्टि से कथन। पारमार्थिक दृष्टि से परमात्मा में कोई भूत नहीं है, इसलिए परमात्मा असंग है। और व्यवहार अवस्था में यदि व्यावहारिक प्रमाण से प्रतीयमान भूत कहीं हैं, उनकी सत्ता न होते हुए भी सत्तावान से प्रतीत हो रहे हैं, तो वे मेरे में हैं, उनका मेरा कल्पित संबंध है। ऐसे अध्यस्त सर्पादि के साथ रस्सी का अध्यस्त संसर्ग है, वास्तविक नहीं। स्वप्न जगत के साथ, स्वप्न दृष्टा का जैसे अविद्यक संबंध बनता है, कल्पित संबंध होता है, जगने के बाद उपाधित होता है, ऐसे ही मेरे उस निर्विशेष स्वरूप में अविद्या से अध्यस्त जो भूत, उनका और मेरा आरोपित आधाराधेय भाव संबंध है, कल्पित आधाराधेय भाव संबंध है। और वस्तुतः मैं असंग हूँ, वास्तविक असंगता भी रहती है और आविद्यक संसर्ग भी सिद्ध होता। इसलिए कहा जाता ना कि परमात्मा का जगत के साथ स्वरूप अध्यास नहीं, संसर्ग अध्यास है। और जगत का यानी अनात्मा का आत्मा में स्वरूप अध्यास भी है, संसर्ग अध्यास भी है। दो प्रकार का अध्यास होता है, स्वरूप अध्यास, संसर्ग अध्यास। आत्मा का अनात्मा जगत के साथ संसर्ग मात्र अध्यस्त है और जगत का आत्मा के साथ संसर्ग भी स्वरूप भी दोनों अध्यस्त है। तो इसलिए परमात्मा का स्वरूप अध्यस्त न होने से असंगत्व रहेगा और संसर्ग जो है मात्र कल्पित है, संसर्ग अध्यास का अर्थ है। तो कल्पित संसर्ग है, वास्तविक असंसर्ग ही है, ये हुआ। तो न चमस्थानी भूतानी, तो इस प्रकार मैं असंग हूं। तो कहते हैं मैं ऐश्वरम योगम पश्य, जो पूर्व श्लोक में माया का विशेषण है अव्यक्त मूर्तिना, उस अव्यक्त मूर्तिना विशेषण से जो स्वरूप बताया गया करण अगोचर स्वरूप, उसी को यहां पर योग शब्द से, ऐश्वरम योगम शब्द से लीजिए। ऐश्वरम योगम शब्द का अर्थ है वह इंद्रियातीत स्वरूप अव्यक्त मूर्ति। मैं यानि मम, ऐश्वरम योगम यानि इंद्रिया गोचरम स्वरूपम, वास्तविक स्वरूप, पश्य देखो, ऐसा है कि वस्तुतः असंग है और उसका भूतों के साथ संसर्ग अध्यस्त है, ऐसा मैं हूँ, ये मेरा पारमार्थिक स्वरूप है। मैं ऐश्वरम योगम यानी पारमार्थिकम स्वरूपम पश्य, यानी देखो यानी पश्य का अर्थ है अनुभव, अनुभव करो वही मैं हूं इस रूप में साक्षात्कार कर लो मेरे उस स्वरूप का। तो और भी बता रहे हैं असंग होने से होने पर भी मैं सारे जगत का धारण करता हूँ, हूँ तो असंग, उस असंग मेरी ही एक सत्ता है, दूसरा तो कोई सत्तावान है नहीं। इसलिए व्यावहारिक अवस्था में जो भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों के प्रमेय के रूप में भास रहा है, प्रतीत हो रहा है, वह सब का सब मेरे में ही धारित है, मेरे द्वारा ही धारित है, मैं ही उनका धारिता हूँ, यानी सत्ता प्रदायक हूँ। इस अभिप्राय से भगवान कहते हैं भूत भृत भूतानि बिभर्ति इति भूत भृत, भूतों का भरण करने वाला, स्थिति काल में भरण पोषण करने वाला, ये कहा जाता है न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, कोई भी प्राणी प्राण या अपान से जीवित नहीं है। तद अन्येन तु जीवन्ति, तो तद अन्येन इसमें तद अन्य शब्द का अर्थ है प्राणन और अपानन क्रिया करने वाले प्राण वायु से जो अलग है, प्राण को भी प्राणन व्यापार करने की शक्ति जिससे मिल रही है उसको तद अन्य शब्द से लेना है, ताभ्याम अन्य तद अन्य, ताभ्याम यानी प्राणापानाभ्याम अन्य इति तद अन्य और तेन जीवन्ति, तद अन्येन तु जीवन्ति यस्मिन् सर्वम् इदं स्थितम्, ऐसा होता है कि जिसमें वो कौन है, कहते जिसमें सब स्थित है उससे जीवित है, उससे सारा का सारा जगत स्थित है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि भूत भृत जो मेरा ऐश्वर्य योग है, स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप, वह भूतों का भरण करता है, स्थिति काल में उसी में भूत स्थित है, ये जगत उसी में स्थित है। तो कहा यदि आप भूतों के धारिता हो तो जैसे माला के मणि का विधारिता होता है सूत्र धागा, तो मणि के अंदर होता है कि नहीं, ऐसे मणि का विधारिता धागा जैसे मणि के अंदर है, ऐसे आप फिर भूतस्थ हो जाओगे भूतों के विधारिता होने से। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहते न च भूतस्थ, मैं भूतस्थ नहीं हूं, जैसे पहले कहा था न च अहंतेषु अवस्थिता, वही बात यहां पर कह रहे हैं कि न च भूतस्थ, क्यों, असंग होने से मैं भूतों में आधे बन करके नहीं हूं, क्योंकि आकाश असंग होने से जैसे कहीं पर भी आधे बन करके नहीं रहता, ऐसे मैं भी असंग होने के नाते कहीं पर भी आधे बन करके नहीं रहता हूं। इस अभिप्राय से कहा नच भूतस्थ, असंग हूं इसलिए भूतस्थ भी नहीं हूं, उनको धारण करता हूं, ये भी एक आश्चर्य है। ऐसा कौन है जो भूतों का विभर्ता है और भूतस्थ नहीं है? कहते मम आत्मा, मेरा स्वरूप, वास्तविक स्वरूप। इसमें मम शब्द जो अस्मत् शब्द है, इसका प्रयोग भगवान लोक बुद्धि के अनुसार अपनी उपाधि के लिए कर रहे हैं, और आत्मा शब्द का प्रयोग मया सर्वमिदं ततम, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना से बताया गया जो स्वरूप है, अव्यक्त मूर्ति स्वरूप, असंग स्वरूप, उस स्वरूप के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग है। इसलिए यह संबंधोक्ति हो जाएगी। तो मम आत्मा यानी मेरा वो पारमार्थिक स्वरूप, वह भूतस्थ नहीं है और भूतों का विधारिता है, असंसर्गी होता हुआ भी भूतों का विधारिता है, और भूत भावना मम आत्मा वही भूतों का भावयिता भी है। भूत भावना का अर्थ है भूतानि भावयति, भावयति का अर्थ है उत्पादयति, इति भूत भावना, और भावी धातु का अर्थ वृद्धि भी होता है, उत्पादयति भी कहो और वर्धयति भी कहो, बढ़ाता है। तो इसलिए वृद्धि भी जब तक चेतन तत्व शरीर में होता है तभी तक शरीर में वृद्धि होती है ना, नहीं तो फिर तो समाप्त हो जाता है शरीर। तो भूतों को बढ़ाता भी है और भूतों को उत्पन्न भी करता है, बढ़ाता भी है सन्निधि मात्र से, ये सब दोनों भी होते, उत्पत्ति भी, भूतों की उत्पत्ति रूप विकार भी और वृद्धि रूप विकार भी, दोनों जिसकी सन्निधि से हो रहा है वो मैं हूं। इस अभिप्राय से कहा भूत भावना, वो मेरा आत्मा यानी पारमार्थिक स्वरूप भूत भावना है, यानी उसी की सन्निधि में ब्रह्मादि भूतों की उत्पत्ति भी हो रही है और ब्रह्मादि भूतों में वृद्धि भी हो रही है। तो भाष्य को देखिए, न च मस्थानि भूतानि, माने ब्रह्मादीनि भूतानि का अर्थ करते हैं मस्थानि नैव सन्ति, ऐसा लगाना। पश्यमे योगम, इसमें योग शब्द का अर्थ कर रहे युक्ति, घटनम में एने मम ऐश्वरम एने ईश्वरस्य मम, ईश्वरस्य इमम, इमम इति ऐश्वरम, ईश्वर का जो ये मुझ ईश्वर का जो स्वरूप है, घटनम युक्ति योग शब्द से स्वरूप को लेना। इस अभिप्राय से आगे कहते हैं ऐश्वरम योगम यानी आत्मनो याथात्म्यम इत्यर्थ, आत्मा का याथात्म्य है यथार्थ स्वरूप, तो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है असंग स्वरूप, आत्मा वस्तुतः असंग है, और वही समस्त जगत का आश्रय है। इसे कहा जा रहा है भूतभृत शब्द से। तो उससे पहले परमात्मा का वास्तविक स्वरूप असंग है, इस अर्थ का ज्ञापक वेद प्रमाण बताया जा रहा है, असंगो ही अयम पुरुष करके। तथा च श्रुति असंसर्गित्वात् असंगताम दर्शयति, परमात्मा असंसर्गी होने से परमात्मा की असंगता को श्रुति बता रही है। असंगो ही असंगो नहीं सज्जते, असंग होने से कहीं पर भी संश्लिष्ट नहीं होता, नहीं तो असंगता भी नहीं रहेगी ना। तो असंसर्गत्व, असंसर्गित्व हेतु है, कहीं पर भी उसका आश्रयत्व या आधेयत्व रूप से संबंध न बनने देने में हेतु असंगत्व है। असंगो नहीं सज्जते, न तो वस्तुतः किसी का आश्रय होता है, न तो वस्तुतः किसी में आश्रित होता है। स्वरूपतः न तो आश्रय है, स्वरूपतः न तो आश्रित है। असंगो नहीं सज्जते, आगे हैं, इदंच आश्चर्यम अन्यत पश्य, और भी एक आश्चर्य सुन देखो। भूत भृत असंग अपि, मेरा वास्तविक स्वरूप असंग है, लेकिन भूतों का विभर्ता भी है वो स्वरूप, इसलिए भूत भृत हूं मैं, असंग होता हुआ भी। तो असंग अपि सन भूतभृत ऐसा लगाना, और भूतभृत पद की व्युत्पत्ति है भूतानि बिभर्ति न च भूतस्थ, भूतों को धारण करता है लेकिन भूतस्थ नहीं है। यथोक्तेन न्यायेन दर्शितत्वात्, भूतस्थत्व अनुपपत्ते, यथोक्त न्याय है असंगत्व हेतु, तो असंगत्व हेतु से भूतस्थत्व अनुपपत्ति को पहले बता दिया है। भूतस्थत्व अनुपपत्ते है दर्शितत्वात्, अनुपपत्ते ये षष्ट्यंत है, दर्शितत्वात् का अर्थ है बताया गया है। न चहंतेषु अवस्थितः, ये जो चौथा पाद है चौथे श्लोक का, उसके व्याख्यान के समय हमने बताया है कि असंग होने से परमात्मा भूतस्थ नहीं है करके। इसलिए कहते हैं कि यथोक्त न्यायेन भूतस्थत्वानुपपत्तेः दर्शितत्वात् न च भूतस्थ, इस प्रतिज्ञा में हेतु है दर्शी तत्वात् पंचमेंत। और क्या बताया गया है, तो कहा भूतस्थत्व अनुपपत्ति है कि परमात्मा भूतस्थ नहीं हो सकता, परमात्मा में भूतस्थत्व की अनुपपत्ति को हम पहले असंगता के कारण बता चुके हैं। तो यहाँ पर पश्य में योगम ऐश्वरम में भी मैं ऐसा षष्ट्यंत पद का प्रयोग है ना, मैं यानी मेरा, ऐश्वरम योगम शब्द से लिया जा रहा है याथार्थ याथात्म्य यानी वास्तविक स्वरूप, तो इसका अर्थ है वो वास्तविक स्वरूप अलग है और मैं शब्द से ग्राह्य परमात्मा अलग है। संबंध तो दो में होता है ना, अलग वस्तु में, ऐसे मम आत्मा यहाँ पर भी, मम याने मेरी और आत्मा याने स्वरूप, तो आत्मा अलग है मैं अलग हूँ, तब तो संबंध उक्ति बनेगी। इस प्रकार की शंका हुई तो ये बताया जा रहा है कि वस्तुतः आत्मा तो आत्मा से अलग नहीं, वो ऐश्वरम योगम शब्द से ग्राह्य स्वरूप से परमात्मा अलग नहीं है, वही तो परमात्मा है। ऐसे मम आत्मा शब्द में आत्मा शब्द से ग्राही तो परमात्मा है, और मम तथा मैं शब्द के द्वारा जो संबंध बताया जा रहा है वह लोक बुद्धि का अनुसरण करते हुए वो संबंध बताया जा रहा है। लौकिक दृष्टि से पर भगवान कृष्ण की उपाधिभूत जो शरीर है, कार्यकरण संघात है, उसमें अहंता को, अहंकार को स्थापित करके मैं और मम शब्द का प्रयोग कर रहा है और बता रहे हैं कि मेरे स्वरूप में वह नहीं है। क्या नाम, मेरा जो स्वरूप है वस्तुतः ऐसा है, भूतस्थ नहीं है, ये यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि कथम पुनः उच्यते असो मम आत्मा इति। तो कहते हैं वह पारमार्थिक असंग स्वरूप ऐश्वरम योगम शब्द से कहा गया, अव्यक्त मूर्ति शब्द से कहा गया, उसे मम आत्मा ऐसे कैसे कहा जा रहा, मेरा स्वरूप करके अपने से अलग कैसे बताया जा रहा, वही तो आप हो, तो उसे आप अपने से अलग कैसे कह रहे हो, ये प्रश्न हुआ। इसका उत्तर दिया जा रहा है कि विभज्य देहादि संघातम तस्मिन् अहंकारम अध्यारोप्य लोकबुद्धिम अनुसरन व्यपदिशति मम आत्मा इति न पुनः आत्मनः आत्मा अन्यो अन्य इति लोकवत अजानन। इतने वाक्य से उस प्रश्न का उत्तर दिया है। कहते हैं देहादि संघातम विभज्य, उपहित जो स्वरूप है उससे उपाधिभूत कार्यकरण संघात को विवेक से अलग करके और तस्मिन अहंकारम अध्यारोप्य, वो जो कार्यकरण संघात है उपाधि उसमें अहंकार का अध्यारोप करके फिर लोक और लोक बुद्धिम अनुसरण व्यपदिशति, ये लौकिक बुद्धि है, लोक व्यवहार काल में अपने कार्यक्रम संघात को ही मैं मान लेता है, कार्यक्रम संघात में ही अहम बुद्धि कर लेता है। ऐसे भगवान भी लोक बुद्धि का अनुसरण करते हुए, लोक निश्चय का अनुसरण करते हुए यहाँ मम शब्द का प्रयोग और मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उपाधि के लिए, कार्यक्रम संघात के लिए, और कह रहे हैं कि मम आत्मा मेरा स्वरूप कैसा है कि नच भूतस्थ, वो जो मेरा वास्तविक स्वरूप है असंग स्वरूप वह भूतस्थ नहीं है, भूतों में आश्रित नहीं है, माला के मणियों का विधारिता सूत्र जैसे माला में अवस्थित होता है ऐसा मैं भूतों में अवस्थित नहीं हूँ, भूतों का भी भरता, ये भगवान मम आत्मा ऐसा प्रयोग कर रहे हैं लौकिक बुद्धि का अनुसरण करते हुए। मम आत्मा इति व्यपदिशति ऐसे लगाना, न पुनः आत्मन आत्मा अन्य इति लोकवत अजानन। आत्मा आत्मा से वह अलग है, यानी परमात्मा और जीवात्मा अलग अलग है, ऐसा लोकों जैसे लौकिक भेदवादी जानते हैं ऐसा ये मान करके भेद स्वीकार करके भगवान नहीं कर रहे हैं, तो बुद्धि में लोक बुद्धि के अनुसार वो अहंकार स्थापित करके कह रहे हैं लोकवत अजानन। आत्मा आत्मा से अनन्य है ये भगवान का निश्चय है, भिन्न है ऐसा भेद ज्ञान पूर्वक नहीं कह रहा है। जैसे विवेकी भी रस्सी को सर्प कहता है, योयम सर्प सारज्जु इत्यादि कहता हुआ वो भ्रांत पुरुष के भ्रांति का अनुवाद करता हुआ, भ्रांति सिद्ध सर्प का अनुवाद करता, ऐसे भगवान भी मम शब्द का प्रयोग कार्यक्रम संघात में एक अनुवाद की दृष्टि से कर रहा है। लोक सिद्ध उसमें अस्मद गोचरत्व है कार्यक्रम संघात में, इसके लिए अहम शब्द का प्रयोग किया। तथा भूत भावन अने भूतानि भावयति उत्पादयति वर्धयति इति वा भूत भावन। तो भूत भावन शब्द की उत्पत्ति दो प्रकार से, भूतानि उत्पादयति इति भूत भावन कहो या भूतानि वर्धयति इति भूत भावन कहो, अर्थ निकलेगा भूतों का, आकाशादि भूतों का उत्पादक और संवर्धक, वो मेरा स्वरूप है, असंग स्वरूप ही। पंचम, इस प्रकार ये पंचम श्लोक की चर्चा संपन्न हो जाती है। षष्ठ श्लोक का अवतरण भाष्य है। यथोक्तेन श्लोकद्वयेन उक्तम अर्थम दृष्टांतेन उपपादयन आह। यथोक्त श्लोकद्वय से चौथा और पांचवा ये दो श्लोक लेने हैं। श्लोकद्वय का अर्थ है दो श्लोक, और अभी अभी जिनका व्याख्यान हुआ वे दो श्लोक, वे हैं भगवान के पारमार्थिक स्वरूप को बताने वाले चौथे और पांचवे दो श्लोक, यथोक्त श्लोकद्वय शब्द से ग्राह्य, और उनसे उक्त जो अर्थ हैं, उनसे उक्त अर्थ क्या हुआ कि भूतों की उत्पत्ति स्थिति लय का आधार असंग आत्मा है, असंग आत्मा में ही भूत असंग आत्मा से स्थित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, असंग आत्मा में ही स्थित है, असंग आत्मा में ही विलीन होते हैं। ये श्लोक द्वय के द्वारा उक्त अर्थ है, और इस अर्थ को दृष्टांत से बताने के लिए पहले भगवान दृष्टांत बता रहे हैं और फिर दृष्टांत बताया जाएगा। तो ये दृष्टांत को देखिए, दृष्टांत को बताने वाले छठे श्लोक का उच्चारण करिए। यथाकाशस्थितो नित्यम् वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि त्युपधारय। अने आत्मा असंग होते हुए भी सबका विभर्ता हो जाता है, इसके लिए दृष्टांत बताया जा रहा है कि यथा वायु आकाश स्थित और कैस नित्यम आकाश स्थित, ऐसे लगाना, यथा वायु नित्यम आकाश स्थित, वायु नित्यम यानी सदा, और सदा का अर्थ है अपनी उत्पत्ति काल में भी, स्थिति काल में भी और लय काल में भी आकाश स्थित ही है, आकाशस्थ ही है। उत्पन्न होगा आकाश वायु तो आकाश से बाहर उत्पन्न नहीं हो सकता, वायु उत्पन्न होती है, तो उत्पत्ति काल में जहाँ वह उत्पन्न हो रहा है वहाँ आकाश अवकाशात्मक रहता है कि नहीं? तो आकाश में ही उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति काल में आकाश में ही स्थित है, और स्थिति काल में वो कहाँ है? भले ही इधर उधर जाता है, सर्वत्र गमन करता है, लेकिन आकाश से बाहर नहीं जा सकता। आकाश में स्थित रह करके ही स्थिति काल में कितनी भी तीव्र गति से तूफान आ जाए, लेकिन वह रफ्तार से चलने वाली वायु तूफान में वो आकाश से बाहर नहीं जाती, आकाश में ही रहती है। तो आकाश में रह करके ही सर्वत्र गह, सर्वत्र गच्छति ति सर्वत्र गह। और वो वायु कैसा है? महान है, यानी परिमाणतः महान है। तो परिमाणतः महान वायु भी जैसे अपने उत्पत्ति काल में और स्थिति काल में आकाश से बाहर नहीं रहता, आकाश में ही स्थित है, ऐसे ये तो दृष्टांत हुआ पूर्वार्ध में। तो दार्ष्टान्त में अब वायु के तरह आकाश भी हो जाएगा। आकाश भी अपनी उत्पत्ति के समय, भले जगत में सबसे व्यापक है, महान है आकाश, लेकिन वो आकाश और आकाश आदि बाकी वायुवादी सभी भूत, आकाश आदि समस्त जगत और आकाश आदि जगत का परिणामी उपादान कारण प्रकृति भी, वो सब के सब आकाश आदि उत्पन्न होते हैं तो परमात्मा से अलग नहीं उत्पन्न होते हैं, उत्पत्ति काल में भी परमात्मा में ही है। जैसे उत्पत्ति काल में आकाश में ही वायु उत्पन्न होता है, तो आकाश भी उत्पन्न होगा तो परमात्मा की ही वहाँ पर उपस्थिति रहेगी। परमात्मा को अलग करके कहीं जहाँ परमात्मा नहीं वहाँ पर आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, आकाश परमात्मा में ही निष्पन्न होता है। स्थिति काल में सबको अपने में समाया हुआ जो भूताकाश है वह भी परमात्मा में ही समाया हुआ है, परमात्मा में ही स्थित है और विलीन होता है। तो यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म के अनुसार वो ब्रह्म है। वही यहाँ पर भगवान अपना पारमार्थिक स्वरूप बता रहे हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तथा सर्वाणि भूतानि नित्यम अस्थानि इति उपधारय। नित्यम पद का अन्वय इधर भी करना, मस्थानी नित्यम मस्थानी यानी मई स्थितानी, और नित्यम का अर्थ है उत्पत्ति काल में भी, स्थिति काल में भी और लय काल में भी मेरे में ही स्थित है। उत्पन्न होंगे तो मेरे में, स्थित रहेंगे तो मेरे में, विलीन होंगे तो मेरे में। भाष्य को देखिए कि यथा लोके आकाश स्थितः यानि आकाशे स्थितः नित्यम यानि सदा, और सदा यानि उत्पत्ति स्थिति लय काल में वायु आकाश में ही स्थित है अपने तीनों अवस्था में। और सर्वत्र ग का अर्थ करते हैं सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्र ग। और महान ये वायु का ही विशेषण है, महान होने पर भी यानि परिमाणतः महान होने पर भी आकाश में ही है, आकाश से बाहर नहीं है। तो महान यानि परिमाणतः महान वायु तथा आकाशवत् स सर्वगते मयि असंश्लेषेण एव स्थितानि इत्येवम् उपधारय जानी ही। और जैसे वायवादी सब के सब आकाश में रहते हैं, लेकिन आकाश का वायवादी से कोई संसर्ग भी नहीं है, आकाश असंग भी है, वायवादी का आश्रय होता हुआ असंग आकाश, जैसे उत्पत्ति स्थिति लय काल में वायवादी के वायवादी का आश्रय बनता है, ऐसे असंग ही मैं आकाश आदि समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थिति लय काल में आकाश आदि समस्त भूतों का आश्रय हूं, धारिता। इस अभिप्राय से भगवान ने कहा कि आकाशव सर्वगते मयि असंश्लेषेन एव स्थितानि ओ भूतानि, ऐसा समझना, स्थितानि इत्येवम् उपधारय यानी जानी ही। लय काल में भी परमात्मा में ही स्थित है इस बात को कहा जा रहा है सातवें श्लोक में। सातवें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।